ranking? Zes. De zesde. Welke streamingsdienst heeft een financieel herstelplan gepresenteerd? Viaplay. Dat is ook goed. Even kijken. Dat ging eigenlijk best lekker volgens mij. Ja. En je hebt het ook echt heel erg goed gedaan. Want je hebt er 10 neergezet. Dat betekent dat je 100 punten hebt gescoord. Wauw. En dat betekent ook dat we uitkomen op 223 punten. Maal 2 is 446 punten, is 446 euro. En dat is een hartstikke mooi score. Daar zijn we heel dankbaar voor. Alles. Fijn dat je er was. Dank dat ik mocht zijn. En veel succes de komende tijd. En dat geldt natuurlijk ook voor Jacco Vonnel van MKB Nederland en Robert Vlierman, onderzoeker middeleeuwse cultuur. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws met Juri Stubenitski. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bij Israëlische aanval op de Gazastrook zijn vanochtend tientallen Palestijnen gedood, zegt het Palestijnse ministerie van Gezondheid, dat onder controle staat van Hamas. Het gebied wordt vanuit de lucht aangevallen en er worden tankbeschietingen gemeld. Voorlopig steekt Nederland 15 miljoen euro in het nieuwe klimaatschadefonds voor arme landen. Dat maakte demissionair premier Rutte bekend op de klimaattop in Dubai. Arme landen kunnen zo geld krijgen als ze worden getroffen door overstromingen of andere rampen die zijn veroorzaakt door klimaatverandering. Verzekeringsartsen willen zich volgens Trouw afsplitsen van het UWV. Er is daar een groot personeelstekort, er is veel papierwerk en de achterstanden lopen op. Een groep artsen wil daarom een eigen onafhankelijke medische dienst beginnen. En ten zuiden van Sittard ligt het treinverkeer plat vanwege een stroomstoring. De oorzaak daarvan is nog niet bekend en ook is niet duidelijk wanneer de problemen zijn verholpen. ANWB verkeersinformatie met in het noorden van het land gladde wegen, op lokaal niveau dan door bevriezing. A1 Hengelo richting Apeldoorn tussen Deventer-Oost en Twello 6 kilometer file. Door een spoedreparatie zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is een kwartier. Op de A27 Breda richting Gorkum, een file van 7 kilometer tussen Oosterhout-Oost en Geertruidenberg. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. En de vertraging die het oplevert is 25 minuten. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Thomas van Groningen. Goedemorgen. Het is officieel sinds deze ochtend. De PVV is de grootste partij geworden bij de Tweede Kamerverkiezingen. De kiesraad heeft zojuist de uitslag officieel vastgesteld. Opvallend. D66 krijgt toch geen 10 zetels, maar 9. En dus moet Tjeerd de Groot op zoek naar een functie elders. Die zetel gaat namelijk door 160 stemmen verschil naar de SP. En die partij komt dan op 5. Waardoor Michiel van Nispen voor de SP in de Tweede Kamer kan blijven. En zo krijgt links er toch nog 1 zeteltje bij. Maar ja, het houdt niet over aan die kant van de Kamer. Tel de linkse zetels bij elkaar op, dan kom je niet verder dan 38. GroenLinks Partij van de Arbeid is wel de tweede partij van het land geworden met 25 zetels, maar al met al is dat natuurlijk geen vetpot. En dus neemt ook het gemor binnen linkse partijen langzaam toe. Hoe nu verder? Hans Spekman is oud-partijvoorzitter van de Partij van de Arbeid, oud-Kamerlid, sinds jaar en dag ook bekend als de linksbuiten van de Sociaaldemocraten. Meneer Spekman, goedemorgen. Goedemorgen. Op wie heeft u gestemd eigenlijk? Julian Bushoff uit Groningen. Ja, Partij van de Arbeid. Ja, zeker. Partij van de Arbeid. Ja, ik ben loyaal en ik geloof nog steeds in de sociaaldemocratie. En ik vind Julian heeft het gewoon heel goed gedaan. Waarom heeft u eigenlijk niet op Frans Timmermans gestemd? Ik stem eigenlijk nooit op de lijsttrekker. Oh. Nee, heb ik nooit gedaan. Omdat ik altijd geloof dat je met je stem echt het verschil kan maken. Blijkt nu ook, hè, met 160 stemmen verschil wie er in de Kamer komt. Ja. Dus ik ben zeer voor voorkeurstemmen. Ik vind ook dat er steeds meer mensen eigenlijk met voorkeurstemmen in de Kamer zouden moeten proberen te komen, omdat je unieke volksvertegenwoordigers nodig hebt. Ja. Het wordt allemaal grijze brei als we niet oppassen. Heeft u gezien dat van alle gekozen lijsttrekkers Frans Timmermans het laagste percentage voorkeurstemmen heeft gehaald? Ja, heb ik gezien. Vind ik ook niet onlogisch. Hoezo? Omdat we samen zijn gegaan met GroenLinks en die hebben natuurlijk ook best een grote tractie. Ja. En ik vind het bijvoorbeeld geweldig dat de nummer 5 zo ontzettend veel stemmen heeft gehaald, Lisa Westerveld. Mm-hmm. Als het nou gaat over unieke volksvertegenwoordigers, verdient zij ook een compliment. Want zij heeft natuurlijk ook eerder in het verleden dat ze laag was gezet door GroenLinks zelf toen nog, heeft ze ook al een voorkeurszetel gehaald. Dus ik hou van Kamerleden à la Lise Westerveld, Pieter Omtzigt, die allemaal hun eigen unieke zetel halen. Maar kunnen we dan ook de conclusie trekken dat misschien met een andere lijsttrekker die combinatie groter was geweest? Ik denk eerlijk gezegd Dat kan, dat het een paar zetels verschil uit kan maken. Maar ook kleiner, overigens, ook de andere kant op. Het grote verschil zit hem in. Word je nog vertrouwd door mensen die praktisch opgeleid zijn? En daar is het antwoord nee op. Ja. Daar hebben we eigenlijk verloren. Ja. Dus we hebben verloren in Pekela en Emmen. En we hebben gewonnen in Bloemendaal en Utrecht-Oost. Ik zei net, het gemor binnen linkse partijen neemt langzaam toe. Mag er wel iets meer herrie komen wat u betreft? Er moet meer herrie komen. Ik vond eerlijk gezegd de brief van de twee voorzitters, die als persoon aardig zijn, maar die vond ik stuitend zelfgenoegzaam. Die vond ik niet goed. Er was ook een sessie geweest om met de leden in het gesprek aan te gaan van GroenLinks en PvdA. En dat was dan via YouTube-filmpjes. En er mochten vragen gesteld worden. Ja, dat is Noord-Koreaans. Er is een selectie heeft plaatsgevonden van de vragen. Het is geen ledenraad. Er is geen gevecht vindt er plaats. Dus je zoekt ook niet de moeilijkheid op. En die moeten we wel gaan opzoeken als links. Want we hebben het als links, als totaal, echt beroerd gedaan. Dus ik ben blij met 8 zetels winst, maar het stelt helemaal niks voor. We moeten praten. Welkom bij Sven op 1. Maar u zegt dus, ja, ze gedragen zich Noord-Koreaans in de leiding van GroenLinks Partij van de Arbeid? Nou, ik vond, zeg maar, als je dus een mail stuurt naar de leden van, ja, we vinden het vervelend dat we hebben gewonnen, daar zijn we blij mee. Nou, dat is dan het eerste. En dan tweede, dan vooral gelijk de speer op Wilders wat er aan de hand is in het land. Dan haal je eigenlijk niet voldoende de aandacht naar dat je niet hebt gedaan wat je van plan was te doen. Namelijk door het samengaan GroenLinks-PvdA zou je de grootste worden. Ja. En kunnen worden. Ja, en nog bij lange na niet zijn we de grootste niet. Want wij hebben 25 zetels. En Geert Wilders heeft met zijn PVV 37. Maar dat is nu het hele verhaal van die samenwerkende fractie nu eigenlijk sinds 22 november 9 uur 's avonds is, oh wat erg dat Wilders de grootste is. Ja, dat vind ik slecht. Dat vind ik slecht. Ik vind het niet erg dat Wilders de grootste is. Dat is de uitslag van de democratie. Zo is het. Ik vind het erg dat zoveel mensen zich opzij gezet voelden door alle politieke partijen. En dat ze een uitvlucht hebben gezocht zelf bij Wilders, van op wie ze dan nog wel hoopten. Dus die speech van Timmermans die daarna kwam? Dat was, vond ik, een mooie speech. Dat kwam uit zijn hart. Dat vind ik per definitie goed. Okay. Niet of ik het ermee eens ben of niet. Er zat weinig zelfreflectie in. Zeker niet. Maar dat mag. Dat mag. Als je het verloren hebt, dan zak je ook een beetje door de grond. En dit kwam wel uit zijn hart. Hij meent dit vol overtuiging. En dan is dat per definitie goed. Oké, maar dat is dan een primaire reactie. Maar wat moet daarna dan het verhaal zijn van zo'n linkse club? Nou ja, dan moeten we toch niet zelfgenoegzaam denken, kijk eens, we zijn aan het winnen en die stemmen komen bij Bloemendaal en Utrecht-Oost vandaan. We moeten bedenken waarom we hebben verloren in Pekela. Ja. Zelfs met de fusie, waarom we hebben verloren in Emmen. Want dat is, als je gewoon kijkt naar de verkiezingsuitslag, de verspreiding door het land, dan zie je dat de gebieden waar de inkomens het laagst zijn, ja, waar eigenlijk de primaire doelgroep van een sociaal-democratische, ja, partij als de PvdA zat, dat daar de score het laagste is, en dat in rijke gemeenten, en noemde Bloemendaal, dat daar nu de stemmers zitten voor een GroenLinks Partij van de, ja, Arbeid. Ja, en dat vind ik afschuwelijk. Dus ik vind het fantastisch dat mensen in Bloemendaal ook weer vertrouwen hebben in linkse politiek. Ja. Maar als je alleen die mensen hebt en niet de mensen in Pekela die dat ook vertrouwen, dan doe je iets knap fout. Want die zijn in Pekela naar de PVV gegaan. Zeker, daar hebben ze 42% van de stemmen. En wij hebben, ondanks het samengaan van PvdA en GroenLinks, daar dik verloren. En ook in Emmen. En ik heb nagegaan, want ik zit bij het Jeugd Educatiefonds, dus wij hebben scholen in de armste plekken van het land. Ik heb nagegaan, nou, wat is een beetje die uitslagen rond die scholen? En dat is heel vaak ook PVV of DENK. En dat is wel erg. Ik zei vanmorgen tegen een collega die vroeg, wie heb je te gast? Toen zei ik, ga in een half uur de sociaaldemocratie redden met Hans Spekman. Ja. Maar nu ik u zo hoor, dan vraag ik me af, is het nog wel te redden? Je kan altijd opstaan. Ik heb een enorme klap op mijn bek gehad, een keertje van Leefbaar Utrecht, van Henk Westbroek. Ja. En toen zakten we terug en we zakten terug. En daarna zijn we teruggekomen met 16 zetels in de Utrechtse gemeenteraad. Ja. Dus dat kan. Alleen dan moet je wel proberen een radicalere agenda te maken dan nu. En echt te kiezen voor die mensen die zich aan de zijkant gezet worden. Ik was geraakt die dag erna. Stond een artikel in de Volkskrant van een vrouw die werkt als vrijwilliger in de kledingbank. Mm-hmm. Maar die woonde ook bij haar broer in huis met wie ze gebrouilleerd was. Ze was al jaren op zoek naar een andere woning. Zij liep met die journalist mee naar achteren. En ze zei, ja, de wereld voor mij is voor iedereen groot genoeg. En ik gun iedereen ook de wereld. Maar ik heb nu PVV opgestemd. En dat zei ze met tranen in haar ogen. Ja, dat is voor mij tekenend voor de toestand. En dan moet je je niet afzetten alleen maar tegen de PVV als partij. Je moet bedenken waarom jij als linkse politiek niet meer als uitdager van de macht wordt gezien. Ja. Door mensen die gewoon een meer bescheiden opleiding hebben. Die imago is dan misschien toch nog te veel van de Partij van de Arbeid. Oh ja, die hebben jarenlang meegeregeerd. Zeker, dat speelt een rol. Die hebben puinhopen veroorzaakt, zoals wordt nog vaak aan gerefereerd. Ja, dat speelt een rol. En hoe schud je dat af dan? Nee, er spelen twee dingen een rol, als ik het allebei mag benoemen. Dit speelt een rol. Dat wij met Rutte 2 hebben ook dingen fout gedaan. Daar is Frans ook ruiterlijk in geweest. En ik ben dat zelf ook van begin af aan geweest. Ja. We hebben te snel, te veel onzekerheid gecreëerd voor mensen waar ze dat juist van ons andersom verwachten. En het tweede wat een rol speelt, is dat GroenLinks in wezen bestaat uit mensen die heel goed kunnen omgaan met onzekerheden. En meer op een moraliserende agenda zitten. Sommige PvdA's overigens ook, hè, want we dreigen er zelf dat te worden. Daarom heb ik wel eens eerder gezegd, ik ben ook bang voor onszelf. Maar die twee elementen spelen een rol. Ja. Dus wat ik zo graag zou willen is, als het nou gaat over het onderwerp bestaanszekerheid, daar heeft de SP heel lang campagne opgevoerd, wij als Partij van de Arbeid onder Lodewijk Asscher ook nog. Ja. En daarna hebben we dat eigenlijk laten lopen. En zijn we alleen maar naar andere thema's toegegaan. En dat is wel iets van de hoger opgeleide. Klimaat, sociaal-culturele agenda. Ja, zeker. LHBTI-rechten. Maar die woning, die vrouw die in die daar hebben we het eigenlijk niet op gedaan. Althans niet op een manier waarvan mensen het idee hebben, ja, dat neemt de PvdA serieus. En wat gebeurt er dan? En dat zie ik ook in die wijken waar ik kom. Dan denken mensen, ja, dan moeten er maar minder migranten komen, want die krijgen dat huis wel. Ja, maar toch is het gek, als ik dan terugdenk aan deze campagne, dan heb ik Frans Timmermans heel vaak horen roepen, we gaan binnen 4 jaar tijd armoede halveren. Ja. Daar tegenover zat dan een Wilders die gewoon roept, we gaan de boodschappen goedkoper maken. En we gaan het eigen risico afschaffen. De zorg, dingen die heel moeilijk te realiseren zijn. En op een of andere manier kiest die kiezer dan toch voor die Wilders. Ja. Hoe verklaart u dat dan? Nou ja, dat heeft denk ik wel te maken ook met onze periode deels in Rutte 2. En dat speelde bij de Eerste Kamer ook al. Wij worden niet meer als uitdager van de macht gezien, maar als onderdeel van het probleem wat Nederland heeft. Maar Wilders belooft ook gewoon iets beters. Ja, ik weet niet of het beter is. Mensen willen hem gewoon een kans geven, zoals ze bij de Eerste Kamerverkiezingen nog een kans wilden geven aan de boerenburgerbeweging. Die toen spectaculair groot was en in alle provincies het grootst was. Ja, ja. En wij hebben nu als PvdA GroenLinks nog verloren zelfs qua percentage ten opzichte van de Eerste Kamerverkiezing van toen. Ja, even voor de context. U bent oud-partijvoorzitter van de Partij van de Arbeid. Ja. U bent al lange tijd kritisch geweest op de samenwerking met GroenLinks. Ja. U was daar geen voorstander van. Nee. Maar goed, u moet het ermee doen. Ja, nee, ik hou van de democratie. Of dat nou landelijke verkiezingen zijn of onze eigen partij democratie. En de partij heeft overduidelijk gekozen voor deze samenwerking met deze verkiezingen. Ja. Alleen, dan ben je nog niet klaar als dan na de verkiezingen, als je dan niet hebt gehaald wat je van plan was te halen, dat je niet nagaat hoe we nu uiteindelijk weer die vertrouwen bij deze kiezer kunnen halen. Anders eten we de rest van ons leven als linkse politiek genadebrood van rechts. Ja, dus willen wij nu met u het gesprek voeren hoe u nu verder. Er was ook Lutz Jacobi, die al langer tijd aan uw kant staat in deze discussie. Die heeft ook een open brief geschreven met eigenlijk dezelfde punten die u net aanhaalt. Is dit het einde van die linkse samenwerking? Nee, dat denk ik niet. Omdat ook op persoonlijk niveau te veel mensen, en daar is niks mis mee, elkaar heel aardig vinden. Die hebben elkaar nu gevonden. Mensen zijn vrienden geworden. Nou ja, dat speelt natuurlijk een rol. Kijk, ik heb het gezien. Ik heb zelf gewoon mee campagne gedraaid. Hè, omdat ik natuurlijk, ik ben loyaal. En ik heb gewoon op de sociaaldemocratie gestemd. Deed het wel even zeer om een jasje aan te trekken, waar ook het GroenLinks logo op stond? Nee, ik hoef op zich geen jasje aan te trekken. Ik had alleen maar PvdA. Maar dan maakt het niks uit. Geen rozen meer uitdelen. Ook gisteren zat ik in een vergadering over een sportprijs Utrecht. Ja. Met de GroenLinks. En daar ben ik. Die vind ik top. Oké. Die vind ik top. En overigens in Pekela, wat ik net als voorbeeld haalde, de grote winnaar uit het verleden was Free Meijs. Daar steunden toen de mensen op. En die was in zijn latere leven lid van GroenLinks. Die kwam van de CPN vandaan. Ja. He, dus alleen toen steunden ze Free Meijs en nu steunen ze Wilders. Terwijl die mensen in Pekela zijn hetzelfde gebleven. En ik wil juist dat we die mensen weer weten te bereiken. Dat wij laten zien als linkse politiek, als sociaaldemocratie, dat we er echt voor hun zijn. Maar goed, die fractie is nu 1 fractie in de Tweede Kamer. Ja. Dat heeft ook wel toekomst, denkt u? Dat... Nou, dat kunnen ze niet zomaar ineens nu splitsen. Dat snap ik best. Okay. Dat snap ik best. Maar er is best een kans, die is reëel, dat er vrij snel opnieuw Tweede Kamerverkiezingen komen. Daar houden veel partijen rekening ja, mee. Ja, dat kan. En er komen Europese verkiezingen overigens ook aan. Dus en als u dan wil dat dat weer een losse lijst voor de Partij van de Arbeid wil, dan moet u zich wel nu gaan roeren, denk ik. Ik weet, of was dat Europees, zal het nog best lastig zijn om één lijst te maken. Want dan moet je kiezen in welke fractie ga je zitten. Die zijn in juni volgend jaar. Ja, en ik mag toch hopen dat we niet bij de fractie van de Groenen gaan, maar wel een onderdeel blijven en lid blijven van de Sociaaldemocraten. Dus dan moet je kleur bekennen. Dus dat is het eerste wat ik wil zien. En ik hoor natuurlijk bij veel gemeentes ook dat het soms goed gaat. Omdat er ook een ander probleem is. Er is natuurlijk ledenverval bij alle politieke partijen. En het tweede wat ik zie is dat sommige gemeentes, ja, daar zitten ze gewoon politiek echt best wel ver uit elkaar. Ze zullen aparte afdelingen nog houden. Dus ik vind dat het allemaal niet met een moordend tempo doorgezet moet worden. Maar eerst maar eens nadenken wat er bij deze verkiezingen is gebeurd. Wat links is, links en progressief. Als je zelfs D60 erbij optelt, zijn we gewoon 16 zetels kwijt. 44 kom je eruit. Dat is echt weinig. Ja, dat is niks. Ja. Toen ik ooit in de Kamer kwam, hadden wij met heel links, dat heette toen met een ingewikkeld, nou, niet ingewikkeld woord, hagelslagcoalitie, hoort van alles bij, hadden we een meerderheid. Begrijp trouwens dat voor de Europese verkiezingen al wel gezegd is dat het aparte lijsten zullen zijn. Dus dat is al duidelijk. Ja. Dus zover gaat die fusie dan nog niet tussen deze twee partijen. Maar het is natuurlijk wel even, als we evalueren, is het experiment geslaagd? Nee, ik vind het niet geslaagd, want het experiment was, je gaat samen, dan ben je samen, maak je een machtsblok en je breekt de macht van rechts door de grootste te worden. Dat is niet gelukt. Ja. Sterker nog, heel links-progressief heeft tractie verloren bij mensen met, volgens het Centraal Bureau, die doen het in hoogopgeleid, middelbaar opgeleid en laagopgeleid. En verlos van de terminologie, zo meten ze het. Ja. Dan zie je dat wij alleen nog maar tractie hebben bij hoogopgeleid Nederland. Maar je bent wel de Tweede Partij van Nederland geworden. Ja, maar ons land bestaat uit 60% van mensen in diezelfde statistieken. Ik vind die terminologie vervelend nogmaals, maar dat zijn even de termen die gebruikt worden. Middelbaar en laag opgeleid, waar mijn moeder altijd een onderdeel van was. Die had alleen maar de basisschool nog eens afgemaakt. Dan zie je dat is bij elkaar 60%. Dus als jij niet meer geloofd wordt door mensen met dat type opleiding, dat jij een oplossing bent voor hun radeloosheid. Want dat was bij veel mensen gewoon radeloosheid. Dat ze op de PVV ook hebben gestemd. Mm-hmm. Omdat ze het niet meer weten, omdat ze vastlopen. Ja, dan doe je iets flink verkeerd. En dan moet je je toch ook beraden als linkse progressieve politiek, waarom je daar het vertrouwen bent kwijtgeraakt. En niet zomaar blind doorhobbelen. Maar dan is het experiment, zegt u, van de samenwerking wellicht gefaald. Maar zeker. Als die twee partijen weer los verder zouden gaan, dan keert die kiezer niet in één keer terug. Nee, zeker niet. Nee, dus dat zeg ik ook niet. Nee. Ik zeg ook dat ik denk dat als de leden hebben uitgesproken dat dit moest gebeuren, dan heeft dit moeten gebeuren. Dus dan is dit nu ook samen één fractie. Ja. Dat moet je niet geforceerd gaan splitsen. Alleen dan moet je dat niet nog eens combineren met, wij willen niet weten dat we het echt niet ons doel hebben gehaald. Nee. Brief van de voorzitters. Maar dan moet je gaan nadenken, hoe kan je nou uiteindelijk wel weer het vertrouwen creëren van die mensen die radeloos zijn en niet het vertrouwen meer aan links hebben gegeven. Ja, u zei net al, er moet eigenlijk meer herrie binnen die partijen zijn. Maar dat is heel moeilijk via YouTube-filmpjes en ingezonde vragen. Ja, maar we hebben u nu in deze uitzending, we hebben een brief van Lutz Jacobi, maar verder heb ik niet het idee dat er heel veel mensen binnen die linkse samenwerking heel ontevreden zijn. Dat misschien, ja, ze zijn geschrokken van dat Wilders de grootste geworden. Dat is precies ook de ellende, omdat zeg maar, en dat zag je ook diezelfde avond, dan is de druk dat jij ook een onderdeel bent van sluiten gelederen, want we hebben nu een nieuwe vijand, dat is Wilders, ja. Die is groot. En ik vind dat verkeerd, omdat ik kijk niet naar Wilders. Die heeft gewonnen en daar moeten we hem voor feliciteren. Maar we moeten naar onszelf kijken. Waarom zijn zoveel mensen die radeloos zijn, die gewoon in Rotterdam-Zuid wonen, of in Pekela, of in Emmen, waarom hebben die het vertrouwen niet meer in de linkse politiek? Als wij onszelf niet die vraag stellen en allemaal denken, ja, het ligt in hem en het ligt aan zijn migrantenstandpunt, dan doen we die mensen ook onrecht. Maar is dat niet ook wel het belangrijk onderdeel geweest? Ik bedoel, deze verkiezingen gingen voor een groot deel over migratie. Het kabinet is daar opgevallen. Ja. De VVD maakte migratie tot een belangrijk verkiezingsthema. En Wilders heeft nou eenmaal het duidelijkste migratiestandpunt. Namelijk nul, stoppen. Maar ook de Partij van de Arbeid en GroenLinks zouden vinden dat arbeidsmigratie een groot probleem is in ons land. Ja, maar ik denk als je op straat aan mensen vraagt, wat is het migratiestandpunt van Frans Timmermans, dat niemand het weet. Nee, dat denk ik ook. Dat denk ik ook, omdat dus niemand het gevoel heeft dat ons dat menens is. Nee, dus dat de Europese Commissie ineens nog net in de verkiezingstijd aankondigde, er moeten nog meer arbeidsmigranten naar Europa komen. Mm-hmm. En dus ook naar Nederland komen. Ja, dat krijgen mensen wel mee. En dan ga je afvragen, wat gebeurt er dan? Hoe lang moet mijn kind dan bij mij in mijn woning blijven? En heb ik helemaal geen woning? Want je kan natuurlijk zeggen, moeten er meer woningen komen omdat we het stikstofprobleem moeten oplossen? Dat heeft Frans overigens ook gezegd. Ja. Moet het omdat er zeg maar minder concurrentie op de woningmarkt? Of moeten we actievere grondpolitiek doen? Dat heeft Frans ook nog gezegd, maar dat was nog te ingewikkeld. Heeft nou overigens Hugo de Jonge ook gezegd. Ja. En ik zie dat laatste punt kan je veel radicaler brengen. Want daar gaat het wel mis. Ik zie het in mijn eigen stad. Wat een aantal grondspeculanten zorgen dat het gewoon onbetaalbaar wordt. Maar is dat veel radicaler brengen, zegt u nu? Is dat niet ook gewoon volgens mij de eindconclusie van de interne evaluatie? Timmermans had veel feller moeten zijn en veel meer stelling moeten nemen. Dat is niet alleen Timmermans. Er is natuurlijk een hele strategie bedacht om de kiezers die voorheen op D66 stemden, misschien ook wel CDA stemden, dat die zeg maar van deze samengevoegde partij de grootste zouden maken. Er is alleen helemaal niet nagedacht hoe groot die groep eigenlijk is. En dat de tractie van ons op de mensen met een, nou ja, maar dat zal meer bescheiden onderzocht opleiding zijn. Ze doen toch wel peilingen, kiezersonderzoek. Maar wat er is gebeurd, is er is een nieuwe speler gekomen. Dat is natuurlijk met Pieter Omtzigt. Het nieuw sociaal contract, die heeft het gewoon ook heel goed gedaan. Mm-hmm. Dus daar zijn heel veel CDA-kiezers, hebben daar ook het vertrouwen aan gegeven van eerder. Ja. En Wilders is doorgeschoten op een enorme manier. Wat ik denk ook best wel intern veel mensen heeft verrast. Zijn de kiezers van Wilders ook eigenlijk links? Deelt u die mening ook? Want dat wordt wel links, gezegd. Van, het is eigenlijk een linkse partij met een paar rechtse standpunten. Dat geloof ik. Ze zijn sociaal-economisch wel links. Ja. Dus ook over de zorg, wat een thema is, wat voor veel mensen ook een stemmotivatie was. Ja. Zitten ze aan de linkerkant. Bij wonen moet ik het nog zien. Want dan moet je ook wel iets gaan doen aan andere dingen. Dat red je niet met alleen maar een migratiestandpunt. Sociaal-economisch waren ze over ontslagbescherming en de duur van de WW waren ze ook links. Ja. Als het gaat over hun armoedebeleid, hun onderwijsbeleid, waren ze dat natuurlijk helemaal niet. Nee, daar zit er wel een groot verschil in inderdaad. Nu is hij de grootste. Ja. Nu heeft hij de lead in de formatie. Nou, dat ging even mis met die eerste verkenner. Maar goed, er is nu een nieuwe verkenner. Ronald Plasterk, u kent hem goed. Zeker. Van uw partij. U heeft hem in het verleden vaak verdedigd. Ja, en dat blijf ik ook doen. Toen er vanuit uw hoek, vanuit uw partij, kritiek kwam op zijn nieuwe houding, zou ik maar even zeggen, in zijn columns in de Telegraaf. U vindt het een goede keuze van Wilders? Ja, ik vind het wel een verstandige keuze. Omdat hij en afstand heeft van de plaats of van de dichtbij politiek. Maar ook qua standpunt op een aantal gebieden, ja, best wel snapt hoe je een deal kan sluiten tussen, alvast de stemmotivatie van die verschillende kiezersgroepen die op die verschillende partijen aan de rechterkant heeft gestemd. Is Plasterk zo'n PvdA'er die wel begrijpt waarom mensen weglopen bij die partij? Ja, dat vind ik van wel. Want hij zat ook, ik bedoel, ik ben niet Ronald Plasterk, hè, en ik verdedig niet als een standpunt. En op sommige ben ik het, net zoals kernenergie, ben ik het altijd al met hem oneens geweest. Ja. Maar ik snap wel dat die radeloosheid, die heeft hij wel gezien en verwoord, ook in columns in de krant van mensen. En ik zou willen dat we dat met z'n allen in de linkse politiek wat meer zien en belangrijk gaan vinden. Ja, en toch is hij in uw club verguisd. Ja, maar niet door mij. Nee, dat begrijp ik. Maar kunt u dat verklaren? Waarom mensen die dus die radeloosheid benoemen, die benoemen waarom kiezers wegtrekken bij de sociaaldemocraten, waarom die soms verguisd worden? Nou ja, omdat, hoe heet dat? Dat is een Engels woord, toch? Partypoeper word je dan gevonden. Je verpest het feestje. Pissing out, dus iedereen, pissing in, dat soort dingen. Ja, maar iedereen vindt het natuurlijk leuk als iedereen om elkaar heen staat en applaus geeft. Want dat verstoort niks. Ja. Dan kan je denken, nou, je doet het goed. En dan krijg je van iedereen een schouderklopje en dan ben je heel blij. En dan als iemand dat niet aan meedoet aan dat spel, of dat nou Lutz Jacobi is of Ronald, ja, dat is dan iets minder populair. Aan de andere kant is het wel hard nodig in iedere politieke beweging dat je dat soort tegenspraak heeft. Maar kan de PvdA er wel tegen kritiek? Nou, de PvdA als entiteit denk ik wel, alleen niet alle mensen. Heel veel mensen vinden het natuurlijk moeilijk om kritiek te krijgen. Dat heeft Wilders overigens ook. Iedereen, daarvoor hoor. Heeft hij geen echte politieke partij. Ja, nee, dat is logisch, maar blijkbaar als er kritiek komt, vanuit de eigen gelederen, dan zie je een soort van afstotingsmechanisme ontstaan. Ja, maar ja, niet door mij. Dus ik heb dat altijd verkeerd gevonden. Er zijn ook wel eens mensen die boos op mij geweest zijn dat ik iets anders vind dan wat de meeste mensen vinden binnen mijn partij. Maar ik blijf dat doen, omdat ik ook heb gemerkt, ook in Rutte 2... dat wij soms naar minderheden in onze eigen roepende partijen hadden moeten luisteren. Dan hadden we niet zo snel zoveel onzekerheid gecreëerd voor mensen. Nou is de puzzel die Plasterk aan het leggen is heel ingewikkeld. Ja. Maar het einddoel daarvan is voor velen wel een kabinet met de PVV erin. Ja. Binnen de Partij van de Arbeid ligt het heel gevoelig dat juist iemand van de Partij van de Arbeid een kabinet met de PVV erin mogelijk maakt. Begrijpt u die kritiek? Ja, ik begrijp de gevoeligheid, maar zelf heb ik hem niet, omdat ik ben een democraat. Ik zie ook de risico's van een deel van de agenda van Wilders, maar ik heb ook wel weer voldoende vertrouwen in bijvoorbeeld mensen van het Nieuw Sociaal Contract, de partij van Pieter Omtzigt, dat dat echt allemaal niet wordt wat Wilders zomaar wil. Ja. En ik denk ook dat het andere repercussies heeft als het helemaal vastloopt of misgaat. En over links kan er niks. Er kan echt helemaal niks. En zelfs over links met, zegt dat PvdA met Nieuw Sociaal Contract en alle andere aan de links progressieve kant. En de BBB. Nee, alleen de VVD niet en de BBB niet. Ja. Maar zonder VVD, BBB en PVV is er geen ander kabinet te verzinnen. Dus één van die drie moet altijd buigen. En die moeten dan of buigen naar een kabinet met de PvdA erin, of naar een kabinet met de VVD. Nee, op links gaat het sowieso niet worden. Dus, maar zegt u dan ook, er moet een kabinet met de PVV erin komen, want je moet gehoor geven aan die 2,5 miljoen stemmen? Ik vond vroeger als klein jochie dat er een kabinet moest komen met Den Uyl erin, en dat werd het ook niet. Ja. Dus, en in Polen vonden nou sommige mensen dat het niet die Tusk moest worden die tweede is geworden. Nee. Maar dat de eerste, dus soms loopt het anders, maar ik vind dat er echt een hele serieuze poging gedaan moet worden op rechts. Maar de VVD wil niet meedoen. Nieuw Sociaal Contract wil eerst duidelijkheid hebben van Wilders over die standpunten. Ze maken het kortom erg moeilijk om een kabinet met de PVV mogelijk te maken. Maar juist als het ingewikkeld is, moet je het ook zorgvuldig doen en kan je beter tijd nemen. Misschien is dat ook wel een van de dingen die we bij Rutte 2 hebben het misschien te snel gedaan. Ja, maar uw duiding was net, veel mensen hebben op de PVV gestemd uit radeloosheid. Ja, zeker. Hoe radeloos worden die mensen als de PVV niet in een kabinet komt, niet dit land gaat regeren? Nou ja, net zo radeloos denk ik dat ze dan weer op een ander vertrouwen gaan geven. Of ze maken die partij nog veel groter. Dat kan natuurlijk ook. Want de boosheid en de twijfel die erin zit, die komt eruit. Ja. Dat zag je ook bij de Eerste Kamerverkiezing. Want het is natuurlijk ook redelijk bizar dat toen de boerenburgerbeweging gewoon in alle provincies van Nederland de grootste was. Ongekend. Ja. En dat is nog maar zo kort geleden. Dus we moeten het ons aantrekken dat zoveel mensen zo'n tegenstand hebben op de overheid en zo weinig vertrouwen in de zittende politieke macht. Zelfs niet in een partij als de SP, die ook een klap op zijn donder heeft gehad. 5 zetels blijven er nu over, maar het is wel de zoveelste verkiezing op rij dat Marijnissen verliest. Ja, ik geloof dat zij nog wel de steun heeft van de partijraad, maar ze zegt ook als de steun weg is, dan stop ik. Ja, maar dat is sowieso, dat geldt voor iedereen. Ja. Maar het is wel heel vreselijk. Dus en de sociaaldemocratie heeft verloren en de SP heeft verloren en de PVV is de grootste winnaar. Ja. Daar kan niemand tevreden mee zijn. Komt het ooit nog aan de linkerkant. Komt het ooit nog goed met links? Komt altijd goed. Ja? Ja. Maar dan moeten andere figuren komen. Want deze, de vertrouwen. Ja, er komen ook weer jonge generaties aan. Hè? En of die nou van de PvdA zijn, of van de SP, of van GroenLinks. Maar dat dus rode geluid hoop met de vuist omhoog. Ja. Keert dat ooit nog terug? Ja, die keert zeker terug. En die kan ook terugkeren in de gedaantes van mensen die misschien wel bij een andere partij ook zitten. Dus er zitten ook GroenLinks'ers die dat hebben. Er zitten ook SP'ers die houding hebben. En er zijn gelukkig ook nog steeds meer PvdA'ers die houding hebben. Ja, heel kort. Dus ze komen altijd terug. Pieter Omtzigt koerst mogelijk af op een zakenkabinet, met ministers van buitenaf. Ja. Wellicht dus ook uit de linkshoek. Is Hans Spekman beschikbaar? Ik heb het zo naar mijn zin bij het Jeugdeducatiefonds. Oh. Ik zie alles wat ik wil zien in het leven. Oh. Ja, op die scholen. Maar als Omtzigt belt? Hij mag altijd bellen, toch? Dat vind ik een waanzinnige gedachte. Ja, waarom niet? Ja. Toch? U kunt de verkiezingsuitslag duiden. Ja, maar dat kan iedereen. Dank, Hans Spekman, oud-partijvoorzitter van de Partij van de Arbeid. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Langs de Nederlandse kust patrouilleren Russische spionageschepen. Met waarschijnlijk een specifieke taak om informatie te verzamelen over onze kritische infrastructuur. De Russen brengen de Noordzeebodem in kaart.